Welkom iedereen bij IT-bende 298 van 20 februari 2015 in de box hangen Witold Kapinski, Victor van Rijswoud, Hans Mulder als gast en we hebben Tony van de Werken. Ik zeg het goed, toch, Tony? Uitstekend, ja. Al een poosje, al eerder in de podcast meerdere keren geweest, maar alleen in staat mee te doen als het heel even iets rustiger is. Dus ik weet niet of dat wel een goed goed teken is, maar welkom. Luc, zijn we nog aan het zoeken? Ja, Hans, je bent in het nieuws met rechtszaken op IT-gebied. Want wij hebben hier altijd, natuurlijk zien wij altijd in het nieuws rechtszaken en allerlei juridische dingen. Maar kan je wat vertellen over waar jij mee bezig gaat? Jazeker, heel graag. Dank je voor de uitnodiging om hier aanwezig te mogen zijn. De naam IT-bende is mij wat lijf geschreven. Want het is natuurlijk nog steeds een bende. Mm-hmm. Als je kijkt naar de rechtszaken die er momenteel lopen, ja, dan zijn er eigenlijk wel twee categorieën. De categorie te laat, te weinig of niks geleverd en te duur. Mm-hmm. Categorie 1, en die is nog steeds met stip toch wel het type project wat faalt. En de tweede categorie is, er worden dingen meegenomen die niet van de betreffende personen zijn. Hè? Een stukje het diefstal of hacking, dat soort zaken. Mm-hmm. En ik merk wel dat in de laatste twee, drie jaar die tweede categorie in toename dat ze mag verheugen. En dat ook betekent dat er wat uitdagingen zitten in rechtszaken om dingen aan te tonen. Hè? Hoe kun je nou daadwerkelijk vaststellen wat van jou is en wat van mij is? Was vroeger iets makkelijker. Hè? Dan had je handgeschreven code en zag je handschrift terug bij de concurrent. Dan had je daar argumenten, regel op regel, hetzelfde, heel toevallig of meer dan toevallig. Ja, tegenwoordig is software natuurlijk een industrieel product met verschillende lagen, met verschillende leveranciers. En ja, het publieke domein is groter geworden. Dus hoe kun je vaststellen wat van jou is en wat van de ander is? En daar heb ik onlangs weer een aardige zaak in meegemaakt. Dat loopt nu bij het hoger beroep in Den Haag. Waarbij het dus echt gaat over het functionele ontwerp. Is dat wel of niet te beschermen? Dat is al een heel lastige vraag. Mm-hmm. Maar nu hebben wij bijvoorbeeld gebruik gemaakt van antiplagiaat software. Dat is software die ook ingezet wordt in het onderwijs om vast te stellen dat studenten daadwerkelijk zelf werkstukken maken. In plaats van dat ze dat met elkaar uitwisselen. En het leuke is dus dat die software in staat is om niet te lezen van A tot Z, maar ook te lezen van Z tot A, omdat die hele tekst in de database wordt geanalyseerd. En daar hebben we nu voor het eerst wat mooie bevindingen, dat je kunt zien dat letterlijke, maar ook zeg maar veranderde specificaties, door woordjes te veranderen van de tegenwoordige tijd naar verleden tijd, aan de orde zijn. Dus die tweede categorie die is in opkomst in rechtszaken. Maar die software is die dan, is het, we hebben natuurlijk GitHub, allemaal mooie commits en alles door elkaar en we lenen van allemaal stukjes code van elkaar. Is dat is toch bijna niet te beveiligen? Precies wat ik zeg is dat waar deze zaak nu om speelt is om het onderwerp requirements. Dus de eisen, pakket van eisen, functioneel ontwerpen, specificaties. Dus dat zijn nog eigenlijk textuele documenten die de basis vormen voor de verdere ontwikkeling. En wat we ook zien gebeuren is dat het niet meer op het niveau van code stelen is alleen, maar met name zich verschuift naar requirement stelen. Mm-hmm. Dat het genereren van code is steeds eenvoudiger. En sterker nog, je wilt eigenlijk niet de code van je concurrent meer hebben in het kader van onderhoudbaarheid. Dus daar zien we gewoon echt een aantal ontwikkelingen op dat vlak. En dat vraagt natuurlijk ook om een andere reactie. In een rechtszaak, hoe kun je nou vaststellen wat voor jou is, hè, als het gaat om het niveau van ontwerpen? Ja, maar we hebben natuurlijk softwarepatenten zijn in Europa niet echt heel hard. Nee. Eigenlijk niet. Maar het is natuurlijk, jongens, het is natuurlijk hetzelfde probleem als wanneer je een film bedenkt, of een serie. Precies. Hoe leg je dat vast? He, het gaat om het concept, niet om dat je dat op een bepaalde plek schiet of met welke mensen. Nee, het gaat om het idee. Hoe leg je dat vast? En er zijn de gebruikelijke manieren om dat zo uitgebreid mogelijk op te schrijven en ergens neer te leggen. En dan zien we toch dat men ermee op de loop gaat. Dat er in Nederland een aantal bedrijven zijn die heel slim de formules, de gedachten van anderen meenemen. Ja, hoe kan je een idee, een gedachte van iemand beschermen? En is het überhaupt zinvol om dat juridisch te willen beschermen? Ik denk dat het voorbeeld van het formaat heel goed past. Je kunt op een bepaald moment zeggen dat ik heb een formaat voor een dat film. Of ik heb een boek geschreven. En dan wordt het boek in één keer in het, of de film in één keer in het Engels of in het Chinees gezet. Is er dan wel of geen sprake van inbreuk? Dat is de vraag die je inderdaad moet stellen. Maar Hans, ik mag nog even wat. Je ziet natuurlijk dat met moderne software tools ook enorm hoeveelheid code ook wordt gecreëerd. Waardoor je al een. Als je dezelfde tool gebruikt, dan heb je ook al een heleboel dezelfde code die daar automatisch mee gegenereerd wordt in het in je systeem. Waar gaat het dan op? Waar ligt dan op een gegeven moment de vraag? Hè? Van, is het het idee wat erachter ligt? Of is het ook daadwerkelijk de code? Kijk, als ik hoor dat je plagiaatsoftware uit het onderwijs gebruikt, ja, die kijkt alleen maar naar de syntaxis. Die kijkt niet naar de semantiek. En de syntaxis, dat is juist heel erg veel wat er door die softwareplatformen gecreëerd wordt. Ja, ja. Maar concreet voorbeeld in deze zaak was dat wij de beschikking kregen over het functioneel ontwerp van de wederpartij. En dat die door Hofman Bedrijfsrecherche is geanalyseerd. En daar zagen we in één keer dat bij dat document, dat is gewoon een soort Word document, zagen we hyperlinks, onderliggende silent links, naar de website van de concurrent toe. Dan weet je dus dat letterlijk... Dat is wel echt heel dom, of niet? Nou ja, in een PDF kan je het niet zien natuurlijk. Hè? Maar dus je merkt inderdaad wel dat wat daar speelt, Victor, is helemaal terecht. Ik denk dat dit soort zaken minder gaan voorkomen bij een deskundige, plagiaatpleger. Maar er zijn natuurlijk drie redenen waarom het toch voorkomt. Ja, jongens, maar dat is onzin. Als je een idee hebt... Want het gaat over, Victor is ook wetenschapper. Als je een boek schrijft voor de wetenschap, dan moet je dan eindeloos referenties maken naar concurrenten, zal ik maar zeggen. Naar mensen die het eerder gezegd hebben, anders gezegd hebben. Ja. Dus de wetenschappelijke methode is om, als je een idee hebt, om dat te koppelen aan andere dingen. En dat doe ik ook. Als ik een bepaald idee heb over iets, dan probeer ik ofwel de bronnen te geven. Maar dat wil niet zeggen dat mijn eigen gedachten daarover niet waardevol zijn. En ik denk dat de formuleringen in de octrooiwet, namelijk dat iets een uitkomst op het gebied van de nijverheid moet zijn. En wat ze daarmee bedoelen is, het moet een nut hebben. Het moet ergens functioneel, er moet iets uitkomen. En dat is de bedoeling. En als je dus hetzelfde beoogt, hè, ik wil een app maken die de gezondheid van zowel, weet ik wel, blinde mensen op een bepaalde manier verbetert en daarbij gebruik maakt van een implantaat, dat is al patenteerbaar bijna. Ja, dan hoef je niet te zeggen hoe dat implantaat eruit ziet. Mm-hmm. En dat zijn ook de kwesties in Amerika spelen, dat het veel te ruim is. Maar dat idee dat het een nut moet hebben, een ander nut, de octrooiwet is wat dat betreft nogal duidelijk. De Europese octrooiwet. Nee, dus wat je eigenlijk daarin bevestigt is, het is dus belangrijk aan het worden om ook het idee te definiëren en te beschermen. Niet alleen de broncode die daar eigenlijk een afgeleide van zou moeten zijn. Alleen is het wenselijk om zo ver te willen gaan, om ideeën te beschermen. Nou ja, dat is een vraag. Dat zou betekenen dat we gedachten en dingen moeten gaan controleren en kunnen mijn idee wat ik bedenk in mijn hoofd moeten gaan vastleggen zodat dat beschermd kan worden. Is dat überhaupt wenselijk? Nou, maar als je een bedrijf hebt en je investeert daar een paar jaar van je werk, van je tijd in, en er komen medewerkers en die gaan daarna een dag later opnieuw beginnen en binnen 11 dagen bouwen ze datgene wat jij gemaakt hebt in een paar jaar. Ja. Dat motiveert natuurlijk niet meer echt om te innoveren. Nee. Dat is... Dus er zit een lastig punt in en die rechtszaken die ik nu meemaak, die duren niet 2 jaar, die duren wel 3 of 4 jaar. Dus het is zeer aantrekkelijk om gewoon ergens in dienst te gaan, de boel goed te observeren en daarna ervan door te gaan en dan te zeggen, ja, maar de realisatie van dat idee, ja, daar ben ik vrij in. Want ik kies gewoon in plaats van de ene software dat component een andere en ik laat het gewoon genereren. En daar gaat ook nou de tijd niet meer in zitten. Als je een heel goede analyse gemaakt hebt, een ontwerp gemaakt hebt van je systeem, dan is het bouwen is nog wel te doen. De meeste uitdaging zit er momenteel erin om een heel goed systeem, waardevol zeg maar, in de markt te krijgen. Maar het vervolgens realiseren ervan, dat kunnen we wel sneller tegenwoordig. En wat eist zo'n partij dan die, die beweert dat iemand in deze specifieke case die zegt van, nou hij of zij is met mijn idee, met mijn document, wat wordt de formulering van zo'n eis dan in de zaak? Nou, dat is heel interessant. Er zijn twee richtingen op. Eén die zit nog sterk te leunen op auteursrechten. De andere zegt tegenwoordig veel meer, het is eigenlijk gewoon diefstal van bedrijfsmiddelen. Hè? En ik denk dat dat laatste ook beter aantoonbaar is, want je kunt gewoon letterlijk zien dat er een creatief proces geweest is met meerdere ontwerpkeuzes. En daar is wel heel toevallig dan een andere partij in het geslaagd om precies al diezelfde keuzes te maken in een veel kortere tijd. En dat is een punt waarop je dus wat sneller ook de rechter kunt helpen door het gewoon onderbouwd mee te geven. Van kijk, dit zijn dus stukjes ontwerp die daadwerkelijk uniek zijn in hun keuzes. En nu vervolgens één op één terug te vinden zijn bij een zogenaamde concurrent. Maar wat wil ik daarmee zeggen dat het niet vastgelegd hoeft te worden? Want ik heb nu het idee dat ik een Tesla-accu in de meterkast van de huizen ga inbouwen in plaats van er een stroomleiding heen te leggen. En dat ik dus steeds met uitwisselende Tesla-accu's elk huis van stroom voorzie. Dat heb ik nu bedacht. En dat ga ik nu vastleggen. Of ga ik nu eerst helemaal dat uitwerken totdat het echt mijn product is en in de huis komt en mijn concurrent gaat met dit innovatieve idee, gaat die binnen 1 minuut een concurrent voor mij creëren? Ja, ik denk dat het op welk moment super ga ik interessante het vraag. Mm-hmm. Ja. Tony, mag ik eens vragen, wat kost dat nou allemaal? Want ik begrijp dat hier zeg maar de rechters niet zo vreselijk deskundig zijn. Kun je ook niet verwachten natuurlijk. Of zijn er speciaal rechters voor? Nee, de kosten die zijn dramatisch. Ik denk dat we hier praten in de orde grootte van enkele honderdduizenden euro's aan proceskosten. Aan beide kanten. Ja. Kijk, want dat is wat je in Amerika ziet. Dat als jij een hele slimme uitvinding hebt gedaan. En Apple dacht dat vind ik ook leuk. Of Microsoft deed dat vroeger eigenlijk. Dan pakt ze het gewoon over. En wat deden ze dan? Dan gingen ze, dan zeiden, nou ga maar naar de rechter toe. En dan gingen ze dat, dan stopten ze daar 80 advocaten die ze toch onder retainer hadden in. En dan was je als klein mannetje, keek je op tegen een berg van 1 miljoen of 2 miljoen proceskosten. Ja. En dan gaf je het wel op. Tuurlijk. En dan kwam er een vriendelijke meneer die zei, nou luister joh, we geven je 3 ton en verder je mond houden. Ja? Ja, goed gezien. Ja, dat is een beetje de praktijk, hè? Ja. In Amerika. Nou, maar ik denk dat die praktijk zich doorzet naar Europa en dat een rechtszaak momenteel een voortzetting is van de concurrentie uit de markt. Mm-hmm. En dat het principe wat hier nog geldt in Nederland in bijzonder is dat we hier zouden gaan voor een stukje het orde en veiligheid waarin de rechtspraak dan dat moet faciliteren. Maar ik denk dat sommige partijen dit gewoon zien als een voortzetting van de concurrentie. Ja, maar goed, in het Rijnlands-Romeinse recht hebben we natuurlijk een uitgangspunt. Dat goed huisvaderschap of je moet een beetje op een normale manier opereren. Dat hoef je niet te beschrijven. In Amerika moet je alles beschrijven. Dat is het Anglo-Saxische recht. Daar moet je, dat gaat ervan uit dat wat niet op papier staat, dat is niet geregeld. Ik noem dat wel eens een digitaal rechtssysteem. Het is een discrete set regels en jurisprudentie en rechtszaken. In Europa kun je zeggen, ja, maar rechter, dat is niet eerlijk. Ja. Dat is een analoog principe. Zie je dat verschil? Ja, ik zie dat uitgangspunt absoluut zoals je dat zegt. Maar de rechters worden steeds meer gestuurd naar een formalisering van hun normenkader. En het formaliseren betekent dus dat het toch wel degelijk meer en meer beschreven moet worden voordat daar een uitspraak komt. Rechters zijn ook heel voorzichtig in hun uitspraken. Dus je moet als eisende partijen die het dus overkomt, laten we erop stellen, degene die het zelf doet, die gaat het niet melden. Die moet een uitgebreid traject ingaan. Ze zeggen ook wel eens een keer, die eist, die bewijst. Nou, dat is een geweldige uitdaging. Want je hebt geen materialen. Je moet enorm veel je best doen om materialen in zo'n rechtszaak op de tafel te krijgen. Dus ja. Tony, vind je nou, er zijn tegenwoordig allemaal start-ups. Clubjes die zitten bij elkaar en die krijgen steun van Lady Smith Cruise of wie dan ook. En is het nou verstandig dat die mensen die in zo'n samenwerkingsverband zitten, je kent ze allemaal, Dutch Game Garden, weet ik veel, dat die van tevoren afspraken met elkaar maken over wederzijds gebruik. Dat daar zeg maar contracten komen die dat regelen. Bijvoorbeeld via een mediator of via een andere manier. Maar dat je zegt, wij gaan voorkomen dat we elkaar gaan voor de rechter gaan dagen. Omdat ik toevallig tijdens de thee heb gehoord dat jij een brilletje niet van links naar rechts, maar van rechts naar links hebt gebruikt. Hallo? Ja. Ja, hoor, Luc, je bent er nog hoor. Ja, maar de vraag misschien was misschien een beetje onduidelijk. Maar vooraf, als we met mensen samenwerken, of in een verband zoals Dutch Game Garden, waarbij allerlei startups bij elkaar zitten, moeten we dat regelen? Is het verstandig om in zo'n connectie een jurist te vragen om van tevoren dergelijke problemen te voorzien en op te lossen? Ja, maar dit is toch een beetje het al oude probleem. En ook die ik zelf verschrikkelijk heb. Is dat je op een gegeven moment zo verschrikkelijk veel gaat regelen. Dat je alleen nog maar aan het regelen bent. En dus je hele innovatie onderuit gaat. Mm-hmm. Nou, dat is ook wat ik net probeerde te zeggen. Moet je de Tesla accu in de meterkast van tevoren dan het idee helemaal gaan vastleggen? Of moet je het gewoon gaan doen? En kijken waar het schip strandt en dan helemaal achteraf dit soort rechtszaken. Nou, Tesla heeft dat vastgelegd. Ja? Je bedoelt van die Nederlandse meterkasten. Ja. Nee, maar volgens mij raken we nu in een verwarrende vraagstelling. Ja, precies. We zijn wat mensen kwijt volgens mij. Ja, lijkt erop. Maar ik ben er nog steeds, dus die zit, luister goed mee. Nee, maar ik blijf me gewoon in dit soort, ik vind het super verontrustende berichten. He, dat er veel rechtszaken gevoerd worden, dat er praten van, ja, moeten we nou wel of niet ideeën helemaal van tevoren vast. Leggen. Kijk, en ik kom zelf natuurlijk uit de open source wereld. En dan denk ik, daar gaat innovatie heel erg snel met hele beperkte middelen. En je gaat nu innovatie afremmen en je gaat de kosten erop op innovatie verschrikkelijk hoog maken. Of met de vooraf vastleggen of achteraf grote rechtszaken voeren. En ik vraag me werkelijk af of dat een weg is die je graag zou willen gaan. Ja, ik wil er graag in willen. Dus dat de tweede punt, hè? Ga je dus voor die auteursrechten of ga je dat werkelijk voor ontlenen, hè? Waarbij je dus kunt zien dat er sprake is van identieke specificaties. He? Dus dat is niet toevallig, maar dat kun je gewoon één op één aantonen. Ik denk dat het laatste een zuiverdere weg is. Ik bedoel, het kan niet zo zijn dat op een moment niet bepaalde mensen hetzelfde idee hebben. Maar het is wel heel erg toevallig dat ze precies 100 dezelfde keuzes maken in de realisatie van het idee. He? Dat lijkt mij toch wel een zaak waar je iets van zou kunnen vinden. Ja. Maar als je nou minister van Justitie was, ja. Hè? Wat zou je dan doen? Zou je hiervoor speciale rechters of rechtbanken of een systeem opzetten? Hè? Want nu kan je een kort geding doen. Nou, dat wordt dan op de lange baan geschoven. En dan gaat het, zoals je zegt, jaren duren. Maar zou er gespecialiseerde, zoals eigenlijk het octrooirecht, dat heeft een hele eigen, een eigen constructie daaromheen gebouwd. Je hebt octrooigemachtigden, dat is een heel vak, Europese octrooiraad. Zou je voor dit soort software kwesties of ja, zou je het zeggen, intellectuele eigendomsrechten een apart juridisch systeem op moeten zetten? Ah, deze een hele goede vraag stelt. En dat is namelijk, wat is de deskundigheid op dit gebied? En dat is deels, denk ik, ook nog in ons eigen vakgebied een lastig hoor. Ook al zou je daar bij wijze van spreken een IT-deskundige naast zetten, daar krijg je misschien nog wel twee verschillende antwoorden uit. Er is een groep die zich laten we zeggen, met veel ervaring op de jaren 70 berust. En die vindt nog steeds dat die inbreuk zit op het niveau van het schrijven van code. Dat is ook een hele andere benadering dan de groep die je in modernere generaties ziet. Die zegt, ja, dat genereren van code is natuurlijk niet het punt waar we nou zoveel tijd aan moeten besteden. Dus ik vind inderdaad wat je zegt is helemaal juist. Het is omdat ons vakgebied zich verder ontwikkelt. maar uiteindelijk rechtspraak zich altijd daarnaar volgt, ja, loop je het risico nu dat er op een hele eenvoudige manier gekeken wordt naar een zaak, is er wel of geen broncode ontleend. Terwijl ik denk dat dat nou juist in de meeste zaken nu niet meer aan de orde hoeft te zijn. Ja. En als je dat heel breed, zou je dat Europees moeten regelen? Want we hebben in het Europese recht hebben we natuurlijk ook het Duitse gebrauchsmusterrecht, wat vaak gebruikt wordt. Dat is een soort vormgeving. Hè, want het zijn vaak dezelfde oplossingen voor, zeg maar, blinde mensen. Wat, ik weet niet waar het hier over gaat. Maar dan gaat het om het gebrauchsmuster, hè, dus eigenlijk de vorm van het ding. Nou, daar zijn nog grote verschillen, ook binnen het Europees recht. Waarom dat moeilijk ligt. We kennen, om in ons vakgebied te blijven, de kwesties tussen Apple en Samsung. Ja. Die eindeloos, in het ene land mogen ze wel verkopen, in het andere land niet. Engeland is heel erg duidelijk, anders natuurlijk. Maar ook tussen Duitsland en Nederland zijn er allerlei kwesties over. Er komt een nieuw modelletje uit. Dan zeggen ze, oh, hij heeft een ronde rand. Nee, hij heeft geen ronde rand. Ja. Het gaat vaak om de vormgeving. En dan zou je dus haast zeggen, dat moet Europees eens een keer goed aangepakt worden. Want dit is een probleem wat met apps en met allerlei dingen gaat spelen. Ja, als jij het goede idee voor een app hebt, dan heb je helemaal gelijk. Dan is een moderne aanpak, zeg, ja, maar wacht even. Het gaat om de probleemanalyse en niet hoe we daar nou een beetje code voor maken en wat je interfaces zijn, of je nou wel of niet rode of ronde of vierkant icoontjes gebruikt hebt. Het gaat om de behoefteanalyse. Ja, goed gezien. Ja, dat is een punt waar je nu echt wel dat de kern raakt van het auteursrecht. Daar is met name die vormgevingen en met name ook de verwarringen in dat merkenrechten. Kan iemand zich daardoor vergissen dat hij dus een ander ding ziet? Ik denk dat het drie criteria zijn waarop je moet kijken naar zo'n zaak. En dat is, is het zo mogelijk dat binnen de beperkte tijd het concurrerende product gemaakt had kunnen worden? Kortom, hebben ze het zelfstandig gedaan? Dat is een beetje een eerste criterium. En wanneer ik dus zie dat een bedrijf daar jaren mee bezig is en oud-medewerker binnen 11 dagen het nabouwen, denk ik, nou, dat lijkt me niet helemaal zelfstandig. Nee, dus dat is één criterium. Een ander punt is, wat je net aanraakt, is die gelijkenis. Is het wel daadwerkelijk met unieke keuzes en daardoor ook onderscheidend in het gebruik? Ik kan je voorstellen dat als jij een concurrent uit de markt wil halen, dat je juist wilt dat het pakket van jou erop lijkt van de concurrent. Dat er geen verschil bestaat in de ogen van de klant. En dus dat is dan het tweede argument wat erin zit. En ik denk wat ik altijd zelf vaak doe is, zitten er fouten in het oorspronkelijk ontwerp die ook terugkomen in het nagemaakte ontwerp. Want dat is natuurlijk wel heel merkwaardig dat die fouten er ook in zitten. En op basis van dit soort meer pragmatische toetsen, kun je wat mij betreft sneller tot een antwoord komen dan aan de voorkant, en daar ben ik Victor van Rijs het volledig eens, alles dichttimmeren is onmogelijk. Er zijn altijd dingen die je dus niet kunt beschrijven. En dat zou ook veel leiden tot het juist beperken van innovatie. Maar het kan niet zo zijn dat je ongestraft maar gewoon het aan de haal gaat. Daar zul je toch echt wel wat aan moeten doen op een goede manier. Ja, stel dat we Skype geweldig vinden en we willen hem verbeteren, zou ik maar zeggen. Dan pakken we alle specs van hoe Skype nu werkt en we maken eerst Skype helemaal na en dan verbeteren we hem. Dat is innovatie. Ja, zo is Windows ontstaan, hè? Ja, er is ook een verschil tussen wat we noemen in het publieke domein en dat deel wat dus zeg maar dat nog niet naar buiten gebracht is. Ik heb het nu wel over zaken waarbij dus de partij haar ontwerpen niet openbaar gemaakt heeft of heeft gespecificeerd. Dus het was ook nog eens een keer zo dat die partijen dan ook niet anders dan door het mee te nemen toegang hadden kunnen krijgen tot die betreffende ontwerpen. Dus het is wel degelijk heel belangrijk dat je dus rekening houdt met als je zelf dingen ook publiceert in het publieke domein. Ja, dan is de ander natuurlijk wel vrij om daar natuurlijk ook weer kennis van te nemen. Hè. Dus het zijn wel, de context moet wel zo zijn, dit is iets wat het bedrijf in zichzelf gehouden heeft. En nu in één keer komt daar iemand die dat in realisatie hetzelfde heeft gedaan. En dat is wel een belangrijk punt, denk ik. Ja, dat is een heel belangrijk onderscheid, denk ik. Hè? Dat als je zegt van zo'n product is eigenlijk nog helemaal niet op de markt gebracht. Ja. En ik zie dat het, dat lijkt me ook een duidelijk voorbeeld van dat het, dat er gestolen is. Of hoe moet ik weet niet precies wat het politiek correcte woord daar is. Dat lijkt me evident. Maar het voorbeeld wat Martin net aangeeft, en dat is natuurlijk ook, die code is beschermd. De code van Skype is beschermd. Maar daar ligt natuurlijk een hele basis. En je weet het ook, ook zoals als wetenschapper weet je dat zelf ook. Je gaat op de schouders staan van de reuzen. Ja. En Skype is hartstikke goed, maar je wilt het verbeteren. Maar dan hoop je toch dat je niet meer helemaal Skype op zelf zou moeten uitvinden om het volgende stapje te maken. Hè? Dus dat is, ik denk dat dat is, daarin ligt de zaak natuurlijk veel complexer. Ja. En ik hoop dat proces, dat niet helemaal juridisch kapot gemaakt wordt. Mm-hmm. Dus dat je dat niet allemaal hoeft vast te leggen, dat je dat niet allemaal achteraf eindeloos over moet procederen. En zoals Luc net ook al aangeeft, het zijn vaak de start-ups, de kleine dingen, de kleine bedrijven die de innovatie doen. En die kunnen door Skype Microsoft, die kunnen gewoon kapot geprocedeerd worden in de kortst mogelijke tijd. En er is geen enkele bescherming voor. Staat innovatie verschrikkelijk in de weg. Welke bedrijven zijn hier daarbij betrokken? Zijn dit allebei hele grote bedrijven? Of niet? Nou, in dit geval is het een mix. Het zijn twee kleinere bedrijven, maar die als een achterban multinationals als klanten hebben. Dus het is, daarom kunnen die rechtszaken ook zo veel geld gaan kosten, omdat de belangen natuurlijk niet alleen maar zitten bij de ontwikkelaar, maar ook bij de daadwerkelijke exportant van die systemen. Als het hele grote bedrijven zijn die met elkaar vechten, dan is er niks aan te doen. Maar ja. Mijn ervaring met dit soort geschillen is vaak dat het heel persoonlijk is. Dat er dus wel eens een aanbod is gedaan aan Pietje. Maar ja. Pietje die acht zichzelf toch veel slimmer en veel innovatiever dan Keesje. En dus komen ze niet tot een deal. He, want als je nou zegt, er wordt voor 500.000 aan geprocedeerd. Dan is maar de vraag of er uiteindelijk 500.000 aan verdiend gaat worden. En of het niet veel verstandiger was geweest. Alsof we in een heel vroeg stadium de mannen bij elkaar waren gaan zitten. En zeiden, wat kunnen we nou samen doen? Jij hebt een clubje wat in 9 dagen mijn product kan namaken. Misschien kunnen ze, we hebben nog een heel goed idee. Misschien kunnen ze dat ook even in 9 dagen doen. En dat we daar samen de winst van delen. Begrijp je? Zo'n rechtszaak. En ik heb zelf veel rechtszaken moeten voeren ook. Je gaat er erg persoonlijk in hangen. Ik ben het volledig met je eens. Dat als je dingen kunt voorkomen. Dat moet je gewoon proberen te doen. Alleen in dit geval praten we over een betaalkaartsysteem. En dan voel je al dat daar dus grote bedragen doorheen gaan lopen. Het systeem wat ook internationaal uitgerold moet worden. Waarbij grote multinationals zeg maar dan de betaalkaarten ook aan hun eigen klanten ter beschikking stellen. Dus er zijn wel grotere belangen erachter, waardoor het dus niet zo eenvoudig is om alleen maar op persoonlijk niveau een afspraak te maken met hoe gaan we dat samen oplossen. Maar ik noem je eens. Voorbeeld, want er is op het moment weer sprake, want ik wou het even wat breder trekken. Er is weer sprake van een nieuwe stemcomputer. Hè? Ja. Het is eigenlijk absurd dat allemaal nog geteld moet worden en zo. Want dat is destijds door Job Gongrijp. Eigenlijk met een beetje, ik heb toch een beetje een ego-trip. Die heeft aangetoond dat die oude stemcomputers een beetje niet helemaal goed waren. En is dat project voor 5 jaar, of 8 jaar, uitgesteld of weggemaakt. Maar toen dacht ik ook van jongens, is dit nou niet een persoonlijke triomf voor een zekere Job Groengrijp? En misschien Bits of Freedom en dat soort mensen die erachter zaten. Terwijl het maatschappelijk nut, want later nou eens een keer iets fout gegaan zijn, toch al heel groot was. Want je praat over heel veel geld. Aan mensen die daar moeten zitten, enzovoort, enzovoort. Dat persoonlijke in de rechtspraak, dat vind ik wel eens dat de zaak vertroebelt. Ja, maar goed, gaat het in een rechtszaak juist niet heel vaak om juist het persoonlijke? Je voelt je iets aangedaan, je voelt je leed aangedaan, ik noem maar iets, en daarom voel je een rechtszaak. Dus je bent in 9 van die rechtszaken gaat het altijd om persoonlijk. Ja, ja. Ik herinner me altijd zo'n rechter die dan, als je dan als partij, die dan toch altijd even probeert de mediator te zijn. En die dan uitlegt ook wat de gevolgen zijn van, nou meneer, u kunt dat wel winnen. Maar als u dat wint, dan kan die ander nog in hoger beroep gaan. En dan kost u nog eens een keer 6.000 euro. En dan die probeert je naar een oplossing te praten. En dat vond ik eigenlijk altijd een heel goed principe van, jongens, kunnen we dit in redelijkheid niet oplossen? Ja, dat is volledig mee eens. Ik denk dat als je kijkt naar het aantal zaken, met name MKB, dan kun je zeggen dat daar heel veel relationele vraagstukken onder liggen. En een rationeel vraagstuk laat ze ook de mediation best wel te helpen. Maar wat ik dus zie als structurele trend is dat de rechtszaak een voortzetting is van de concurrentieverhoudingen in de markt. Het gaat er ook om, kun je je markt afschermen? Kun je bepaalde markten heel snel binnengaan? En dan speelt eigenlijk niet meer het sentiment, dan speelt eigenlijk gewoon een financieel belang, waarbij al ingecalculeerd wordt dat als je het risico loopt om een rechtszaak te hebben, dat dat ook wel weer betekent dat je 3 jaar verder bent en ondertussen dan weer je product zodanig in de markt hebt gezet dat je een nieuwe kunt maken. En dat leidt er dan toe dat het weinig zinvol meer is om die innovatie dat op deze manier te gaan doen, omdat ja, degene die ermee vandoor gaat dan alweer ondertussen aan een nieuwe product bezig is. Hm. Dus volledig mee eens. Veel zaken zouden ze kunnen lenen voor een relationele oplossing. Maar ik zie het met name dit punt als een structurele, waarbij je dus echt wel merkt dat naast de projectfalen, niet op tijd, niet geleverd afgesproken is en te duur, zie je toch steeds meer nu dat IT toch naar een domein getrokken wordt, waarin het ook daadwerkelijk een bedrijfsmiddel is. En dat zie je natuurlijk ook terug. Laat ik dan een voorbeeld noemen wat op het moment speelt. Misschien hebben jullie wel gehoord. Ja, weten jullie wat Mink is? Nee, nog niet. Mink is een Chinese mevrouw in Amerika, heeft een systeem bedacht om uit een aantal componenten make-up te maken. Te mengen en dat is een soort 3D-printer, maar je zou kunnen zeggen een assemblage dingetje die dingen bij elkaar gooit. Nou, als je naar Egypte gaat en je wil een bepaald parfum nagemaakt hebben, dan staat er zo'n man en die pakt 6 flesjes, gooit dat bij elkaar en die maakt die parfum voor jou na. He, dat idee eigenlijk. En die wordt er gezegd dat die mevrouw, of dat product, Mink, eigenlijk een bedreiging is voor een business van 55 miljard in de wereld. Namelijk make-up. Ja, want make-up, dat is allerlei smeerseltjes en toestanden die je dus eigenlijk zelf zou kunnen maken. Nou, daar zit een enorm probleem achter. Namelijk het rechtsprobleem. Dat wat is nou de bescherming van het mengsel Chanel 5? Of weet ik veel wat... een foundation of zo, ja. Die bestaat uit een aantal standaard componenten in een bepaalde verhouding. Dit systeem, Mink, zou dus in de huiskamer of in de slaapkamer kunnen komen. En dan typ je een code in en dan krijg je smeerseltje A of smeerseltje B. Ja, mm-hmm. Je kan de recepten downloaden van de Mink recepten-site. Ja, en daar komt dus dat rechtsprobleem op de hoek kijken. Hè. Hier wordt een hele industrie bedreigd. Die daar, er wordt hier weer wat anders bedreigd. Er wordt hier gebakken lucht wordt hier bedreigd. He, dat is vooral wat er aan de hand is. Maar ik denk dat je... Ja, dat vind ik mooi. Ik denk dat je, daar is natuurlijk een mooi model voor. Hè? Dat is wat er in de farmaceutische industrie gebeurt. Waarbij patenten gewoon na verloop van tijd verlopen. En dan komt het in het publieke domein terecht. Nou, en ik denk dat zoiets met, zoiets zou je ook met de Chanel 5, ik weet niet hoe lang dat al is, maar dat was volgens mij al van voor de Tweede Wereldoorlog. Ja, maar dus dat mag zo langzaam maar wel. 3 jaar, hè? En dat is langer dan een normaal product leeft, zowat. Dus dan zou je kunnen zeggen dat voor de IT geldt dat je maar beter helemaal geen rechtszaken kan voeren, want 3 jaar is gewoon veel te lang voor een IT-product. Goed gezien. Ja. Maar ik ben zelf ook eigenlijk heel erg geïnteresseerd in het project falen. En ik hoorde het Hans weer net zo duidelijk zeggen van het grootste gedeelte is project falen van waar mensen in onmin met elkaar gaan. Kunnen we dat nou nog steeds niet? Gewoon een project op tijd en met voldoende kwaliteit, met afgesproken. Ik bedoel, dit is toch... Het is toch verschrikkelijk dat we dat nog steeds doen. Misschien moeten we daar eens een keertje wat beter over nadenken. Ja, heel goed, Victor. En ook daar geldt weer een fantastisch onderscheid. Ik heb ook niet nooit begrepen waarom het nog steeds fout moet gaan na 40 jaar. Dus ik heb hem maar in die onderzoekmodus gezet en contact opgenomen met een van de grootste onderzoekbureaus op dit gebied. De Standish Group in Boston. En die heeft nu een database waarbij ze steeds actuele database gegevens gebruiken van zo'n 50.000 ICT-projecten wereldwijd. En die komen tot een zeer markante conclusie. De conclusie is dat als een project gedefinieerd wordt als $10 miljoen out of pocket, dan is de kans dat het op tijd binnen het budget en dat oplevert wat je hebt afgesproken, dat is maar 7%. Dus dat gaat dus niet goed. Dat is toch verschrikkelijk? Ja, dat is verschrikkelijk. 7%. Volgens mij is er geen industrie die zo verschrikkelijk slecht presteert. Nee, maar aan de andere kant zien we ook dat als een project minder kost dan $100.000, dan is de kans op slagen in één keer 84%. Dus wat zegt dat nou eigenlijk, die cijfers? Die zeggen dat het voor mensen heel moeilijk is om op grote projecten samen te werken. En daar kunnen we natuurlijk de IT daar de schuld van geven. We kunnen zeggen, ja, de IT heeft dat niet goed gedaan. Maar waarschijnlijk is het gewoon heel lastig om met heel veel mensen tot een goede uitkomst te komen. Ja, maar dat is, ik denk dat we hier over een cultuurfase praten. Want dan kijk ik even naar bedrijven als Philips of Sony. Er is natuurlijk een tijd geweest dat die heel veel groter groeide. Hè? Dus heel breed allemaal verticaal en horizontaal uitgroeien. Nu is er een tijd dat Philips zegt, nou, we splitsen die zaken weer af. Sony heeft net aangekondigd dat ze hun audio, hun televisie hadden ze al weggedaan. Hun audio en video, dan gaan ze ook nog afsplitsen. En wat ze overhouden is de PlayStation en de Sony Films, geloof ik. Nou, wat zie je dus? Dat bedrijven zien dat het hele grote niet meer werkt. Dus ze gaan het weer kleiner maken. Dus dat is een soort golfbeweging. En dat is hetzelfde waar jullie het over hebben. Dat als je het beheersbaarder maakt, kleiner, dan krijg je meer betrokkenheid van de mensen. Kortere lijnen en dat soort dingen. HP in onze industrie is gaan opsplitsen. Het is een golfbeweging. Soms worden ze 20 jaar lang zie je alles groter worden. En nu zie je mensen weer opsplitsen. Ik denk dat dat een beetje hetzelfde is. We komen erachter dat groter niet noodzakelijker beter hoeft te zijn. Eens. Maar kunnen we niet veel meer leren dan ook van bijvoorbeeld de bouwindustrie? Hè? Kijk, ik hoop toch niet dat daar ook zoveel fouten worden gemaakt. En dat er bij elke wolkenkrabber die er gebouwd wordt. Hè, want dat zijn natuurlijk gigantische projecten. Hè, dat er niet goed samengewerkt wordt en onder de maat wordt geleverd. Nee, en daar wel budgetten misschien over. Maar misschien niet met te weinig kwaliteit. Zodat het gebouw meteen instort. En volgens mij liet de commissie Elias toch wel duidelijk zien dat, of het rapport Elias of hoe heet dat, dat er systemen waren geleverd die eigenlijk totaal niet deden wat ze zouden moeten doen. Dus een soort flat waar je niet in kan wonen. Ik denk dat dat in de bouw toch niet gebeurt. Dat gebeurt in de bouw op een waanzinnige schaal. Ik ga één voorbeeld noemen. De Betuwelijn, en dat weet niemand, die gaat 7 jaar dicht. Omdat de aansluiting die nu bij ergens in de buurt van Nijmegen aan het Duitse net is, die is tijdelijk, zou ik maar zeggen. Dat was het oud lijntje. Dus daar wordt heel groot, wordt dat door de Duitsers nou aangepakt om die Betuwelijn. Daarom gaat die Betuwelijn 7 jaar dicht. En waarom weet ik dat? Omdat hier in de buurt in Kaldekier een vent een rangeerterrein gekocht heeft. Waarvan iedereen dacht, waarom koopt die man nou een rangeerterrein bij de trein? Nou, al het verkeer gaat nu over Venlo. En dat moet gerangeerd worden. Het gaat om vrachtverkeer. Over de trein. Dus ik kwam daar toevallig achter. Maar dat weet dus niemand. Maar moet je even nagaan. We hebben daar geloof ik 6 miljard aan uitgegeven aan die Betuwelijn. En nu gaan we hem 7 jaar platleggen. Ja, maar Victor heeft een punt. Ik denk dat Stendis onderschrijft 3 soorten uitkomsten. Succesvol. Dat wil zeggen volgens opdracht binnen de tijd en binnen het geld en naar tevredenheid. Betwist. Er is iets opgeleverd, maar partijen zijn er niet content over. En de categorie 3 is gefaald. Het is nooit in gebruik genomen, zal niet in gebruik worden genomen en gaat niet meer werken. En Victor stelt nu van ja, die bouwprojecten die lopen natuurlijk ook uit in tijd en geld. Ongetwijfeld, dat zal niet veel anders kunnen zijn dan bij andere menselijke samenwerkingsverbanden. Alleen, er wordt uiteindelijk wel een keer een gebouw neergezet, terwijl de IT zich nog wel eens een keer kan verheugen op het feit dat het nooit gaat werken. Dus ik denk dat daar wel een goed punt zit. En dat heeft wel te maken met die professionaliteit. En ik moet ook zeggen dat mij dat ook steeds duidelijker geworden is dat een fundament op onder een gebouw neerzetten geeft ook al beperkingen aan wat je erop zet. En dat wordt ook onderkend in de sector. Op het moment dat jij met houten palen iets neerzet, dan moet je daar geen wolkenkrabber op zetten, want dat is niet zo verstandig. IT heeft nog wel het opportunisme. Dat we zo zacht zouden zijn in die dat aanpassingen, omdat het toch soft is, software, dat je maar kunt blijven doorbouwen op een fundament wat daar niet voor bedoeld is. En die gaan uiteindelijk wel fout, die projecten, en die komen ook nooit meer goed. Ook al stop je er nog meer geld in. En ik denk dat dat wel een zorg is die ik met Victor deel, is dat ik zou het wel heel erg fijn vinden dat we ook op dat element meer bewust worden dat niet alles maakbaar is wanneer je het ontwerp daar niet zeg maar, op hebt gericht. Ja. Nou, in het verleden hebben Victor en ik daar wel eens over gesproken, over validatie van projecten, want we hebben het over de bouw, maar je kunt over, Victor zit in de ontwikkelingssamenwerking waar heel veel projecten gewoon verdwijnen. Het komt overal voor en het lijkt haast wel alsof we in de software systemen hebben bedacht om project te begeleiden, maar voor de validatie van de stappen of een systeem waarbij je kunt gaan zien waar het fout zou gaan lopen. Kortom, dat het inzicht in projectmanagement eigenlijk ontbreekt. En dat is niet alleen in de bouw, maar dat is bij de overheid, dat is in het recht, allerlei gebieden. Dat is eigenlijk nog een stuk waar heel veel, en dan moet je dus weer beginnen bij de psychologie van de mensen en samenwerkingsverbanden en hoe gaat dat en controlesystemen, horizontaal, verticaal, matrixorganisaties. We hebben het allemaal gezien, maar daar is ook geen eenduidige structuur in. Dus je kunt niet zeggen dat een hele grote autofabriek dat probleem heeft opgelost. Nee, daar gaat het ook nog wel eens fout, zou ik maar zeggen. Ja, dus we zijn met elkaar behoorlijk eens, denk ik, over het feit dat projecten, en met name grote projecten, inherent moeilijk te schatten zijn, moeilijk te beheersen zijn en kunnen uitlopen in tijd en geld. We hopen niet dat dat betekent dat daarmee de kwaliteit en daarmee ook de betrouwbaarheid van het resultaat gekoppeld is. Toch is dat wel vanuit een ander onderzoek wat ik nu doe uit de Universiteit Antwerpen duidelijk geworden dat we te maken hebben met de wet van de toenemende complexiteit. Dat is een wet van Manny Lehman, die oud IT-professor aan het Imperial College in Londen. En die heeft laten zien dat software automatisch degradeert door het feit dat je het moet aanpassen aan de veranderingen in de omgeving. En als je maar genoeg veranderingen in de omgeving moet gaan verwerken in je systeem, uiteindelijk is die complexiteit dusdanig groot dat ook hoe goed je ook wil onderhouden, hoe goed je ook je best doet om het te beheersen, dat systeem is gesleten. Dat is versleten door al die veranderingen die je daaraan moest aanbrengen. En dat leidt dan tot de gedachtegang dat na een aantal jaren zo'n systeem moet worden vervangen. Sterker nog, ik zie dat steeds meer terug, zelfs hoogleraar IT Value, die claimen dat na 7 jaar software moet worden vervangen. En dat vind ik wel een zorgelijk punt voor professionaliteit. Want stel, ik koop een huis van een paar ton, vervolgens wordt het opgeleverd, het is 2 keer zo duur, zit de helft van het in wat ik had gevraagd. En iemand zegt, na 7 jaar moet je verhuizen, want ja, het is niet meer te onderhouden. Nee, dat vind ik toch eigenlijk wel een zorg die we ons aan moeten trekken. En dat heeft bij mij steeds meer het beeld ontstaan dat het hier ook wel een structureel vraagstuk is. Waarom slijt die software nou eigenlijk? En waarom is het niet mogelijk om aanpassingen door te voeren? En een van de metaforen die we daarvoor steeds meer gebruiken op de universiteit is de metafoor van de raket. Dat is ook een discreet artefact. We zeggen bijvoorbeeld Saturn V met 4 motoren moet naar de maan. En nu veranderen we door de omgeving de eisen. We zeggen nee, die moet naar Mars. Dus we stoppen daar een 5e motor bij. Dat is eenvoudig, het is maar 1/5 aanpassing op die motoren. Alleen ja, vervolgens moet er meer brandstof natuurlijk naartoe. Daar moeten natuurlijk die leidingen worden verbreed. Dan moet natuurlijk de onderste trap worden vergroot. Er moet meer brandstof in. Daardoor worden de wanden dikker. Daardoor valt de trillingsfrequentie. En ergo, ik ben bezig mijn hele raket opnieuw te bouwen. Kortom, wat we zien is dat rimpeleffect is niet alleen de aanpassing van het ene onderdeel, maar het rimpeleffect is zo groot als het systeem zelf. En dat betekent dus dat voor IT-systemen een gevaarlijke penalty zit op grote projecten en ook grote landschappen. Waarbij je op een bepaald moment zal merken van, joh luister, ik kan dat niet meer verwerken. En het rare is dat andere industrieën, bijvoorbeeld de luchtvaartindustrie en Airbus, stel dat je zegt, nou ik wil het dubbele aantal passagiers vervoeren, dan zeggen ze echt niet, ja, trekken ze grote motoren, trekken ze grote cabine, trekken ze grote wielen. Nee, die snappen dat die eis buiten hun fundament past en dat ze daardoor een nieuw ontwerp moeten maken voor het systeem. Dus ik denk dat dat element zou veel meer bewust moeten worden gemaakt van, joh, je kan niet maar blijven doormodderen, omdat ook de technologie je in de weg gaat zitten. Aan de andere kant is er ook een gedachte ontstaan in de NATO-conferenties rondom IT-ontwikkeling. En met name is dat dan geweest Doug McIlroy. En die heeft gesteld van, luister, software is industrieel. Als je dat maar met zeer kleine bouwsteentjes doet, zonder combinatorische effecten, dan heb je ook geen effect van die koppelingen. Dus als je dat zodanig kunt ontwikkelen, dan ben je in staat om wel degelijk mee te gaan met veranderende eisen. En ik denk dat dat nou juist het is waar. Ik bedoel dat hele componentenbouw. Wat daar zo lang over gepraat wordt en wat maar steeds niet van de grond komt. Weet je dat? Nou, ik verwijs toch weer even naar meneer Hersenveld op de site van edge.org. Een heel interessante site. Staat een verhaal van de man die de Fab Labs heeft opgericht, zal ik maar zeggen. En aan het begin van de 3D-printer staat. Professor Hersenveld van MIT. En die beweert dus dat je kunt op 2 manieren kun je denken. Digitaal en analoog. En digitaal is bijvoorbeeld ook, en dat is een mooi voorbeeld, is Lego. Dat hij zegt, digitale systemen met dus een discrete set eigenschappen. Niet alleen 0 en 1, maar Lego is ook discreet. Dat heeft een zelfherstellend vermogen. Dat is dus beter. En de natuur, want ook bijvoorbeeld DNA en RNA hebben maar een bepaald beperkt aantal discrete mogelijkheden. Hè, aantal 64 combinaties van bazen. En dan zegt hij, als je digitaal bouwt, dan zit er zelfherstellend vermogen in. En dat is beter. En dan heb ik het niet over het maken van code, maar gewoon je hele modulaire opbouw. Maar dat is denk ik, Luc, het probleem wat hier helemaal doorheen schemert is, net over die raketten. Er zijn natuurlijk mensen die maanraketten in elkaar hebben kunnen lassen. En dan ga je na 8 jaar ga je naar Mars en dan wil je een extra raket aanzetten. Maar de mensen die speciale manier van lassen kennen, die zijn ondertussen ouder geworden. Die zijn met andere dingen bezig. En de nieuwe generatie, die heeft die oude manier van lassen helemaal nooit geleerd. Dus die moet volgens de nieuwe manier lassen. En dat betekent dat dan de hele structuur opnieuw gelast moet worden. Want ze weten niet hoe ze op de oude manier moeten lassen. Dus ja, maar ze dat komt op dus... de nieuwe manier lassen. Ja, maar dat komt dus omdat, dat analoge, omdat er dus analoge stukken in zitten. Want jij noemt bijvoorbeeld van raketten. Maar als je weet dat de Nederlandse banken allemaal nog met oude IBM-rommel werken. En dat daar precies hetzelfde legacy-probleem werkt. En dat ze nog met oude COBOL-code zaken aan de praat houden. En al jaren... Programmeurs met hele lange baarden hebben ze nog nodig. Wat natuurlijk ook innovatie in de weg zit. Ja, maar die mensen die worden dan nog goed betaald. Omdat die nog het oude systeem aan de praat kunnen houden. Maar wat die Hersenveld dus beweert is... je moet heel goed begrijpen hoe je systemen moet opbouwen. Je moet dus... Als je zelfherstellend foutcorrectievermogen, en dan wijs ik weer even op dat Lego, hè, een kind van niks kan toch een recht gebouwtje maken. Waarom? Omdat er rechte hoeken in zitten. Dat is essentieel in het ontwerp gestopt. Ik denk toch dat je, als je dat 5 jaar geleden had gezegd, zou je alle blokjes heel universeel hebben gemaakt met XML, met elkaar pratend. Blijkt dat het dit jaar alles in JSON aan elkaar gekoppeld wordt. Exact. Je kan dus niet... ik denk dat in software gewoon niet langs die weg moet worden opgelost, omdat het gewoon niet zo werkt. Nee, het moet ook niet in de software opgelost worden. Het moet in het systeemanalyse-lijn, waar we het net ook over hadden, dat iemand de juiste specificaties boven water zet. Ja? En we moeten niet bang zijn over het feit dat gebouwen... een gebouw is na 50 jaar op of 100 jaar, als je tegenwoordig hier in Duitsland een kasteel wil kopen, dat kost 0 euro omdat de onderhoudskosten te hoog zijn, en dat accepteert iemand dat als je een oud gebouw hebt, dat eigenlijk nog meer kost om dat bij te houden in de goede staat, dan een nieuw gebouw. Ja? Ik vind als Hans zegt dat 7 jaar is, dat vind ik toch ook wel behoorlijk zorgwekkend, dat een systeem na 7 jaar op is. Dan denk ik, want dat gaat over grote systemen vaak. Hè, maar wat wil je daar? Wil je dan zeggen dat Access bijvoorbeeld, programmeren in Access? Ik vind geen één Access-programmeur. Is dat dan? Wil je dan zeggen, we moeten toch maar in Access blijven programmeren? Ik vind het heel interessant, want ik merk dat jullie die discussie ook zelf al meerdere keren gevoerd hebben. Nee, dus we herkennen dit probleem volgens mij. En dat vind ik een hele mooie. En ik ben ook volledig eens dat er niet alleen maar sprake is van de requirements of de mensen en hun skills en vaardigheden of de software technologie. Nee, hier zitten een aantal zaken in die heel venijnig zijn. Een daarvan is dat ik denk dat technologie het ons echt niet toestaat om combinatorisch vrij te bouwen. Nee, dus daar zit echt nog wel, en ook al zeggen de leveranciers dat, zitten echt nog wel wat dingetjes in die dat weerhouden, waardoor bij elke nieuwe generatie technologie die je toevoegt, je toch weer fijn opnieuw mag gaan beginnen. Nee, dus er zit een enorme design depth, zou je bijna kunnen zeggen, in een keuze die je maakt. Want op het moment dat jij een verandering krijgt, dan kun je de oude investering weer teniet doen. Mm-hmm. Dus dat ben ik met jullie eens. En daar voel ik wel dat er wat mogelijkheden zijn. En we noemen dat in Antwerpen normalized systems. Waarbij je dus niet zegt, joh, je moet nieuwe software gaan kopen. Nee, je moet die software nog kleiner gaan hakken dan die al is. Nee, dus het is eigenlijk een voortzetting van die gedachte van, maar nog meer oppakken. Om daarmee, zeg maar, die combinatorische effecten eruit te krijgen. Iedereen zal dan zeggen, ja, dat is onmogelijk, want je creëert een nieuw probleem. Namelijk zo'n grote reeks aan kleine softwaretjes, dat is bijna niet meer te beheersen. Nou, daar hebben we het laatste jaar bij een grote account in Nederland op grote schaal mee mogen pilot mogen draaien. En dat blijkt dus niet het geval te zijn. Dus daar is zelfs de performance verbeterd door het nog kleiner te maken. Maar de echte problematiek zit denk ik volgens mij nog veel meer in onszelf. Wij beperken onze blik zeg maar met name door te kijken vanuit het perspectief, wat is de business case? En moet dat project nou klaar zijn op 1 januari? En ik vind dat eigenlijk in het kader van software die 40 jaar mee moet gaan, een zeer ongeschikte manier van kijken naar projecten. Ja, maar dat begint bij de aanbesteding natuurlijk. Want ik heb net een half jaar gestudeerd om uit te vinden welke database ik nou eigenlijk onder mijn project zou willen hebben. Ja. En als ik een aanbesteding zou moeten doen, zou ik dus eigenlijk eerst een half jaar de tijd moeten krijgen om een studie te doen over welke database ik er nou eigenlijk onder zou willen leggen. En volgens mij wordt het op dat punt al niet... Nee, natuurlijk niet. De tijd wordt niet gegund. Nee, maar is dat niet een accounting kwestie, jongens? Ja. Is dit niet een, gaan we hier niet terug naar de basis van accounting? Om een voorbeeld te geven. We schrijven af op een gebouw. Maar, en de bedoeling is dat er dan een bok geld ontstaat, waardoor je na 50 jaar een nieuw gebouw neer kunt zetten. Dat is het oorspronkelijke idee van afschrijven in een boekhouding. Ik heb wel eens gezegd dat we bijvoorbeeld in Nederland, als je een huis bouwt, dat je eigenlijk geld moet storten in een sloopfonds. Zodat na 50 jaar de keuze van sloop ik het of herbouw ik het of doe ik er wat mee, dat geld er gewoon is. He, dat is een boekhoudprincipe. Dat zou je dus over software ook kunnen doen. Op het moment dat je aan een softwareproject begint en ik steek er zoveel geld in, moet je dat geld wat je daarop afschrijft, dat moet er ergens zijn. En niet alleen als boekhoudkundig item, zodat je steeds de keuze kunt maken. Luister eens, we hebben hier een pot van 50.000 euro. We kunnen kiezen nieuw maken of gaan zitten prutsen. Ja? Dus het gaat om een heel fundamenteel gevoel in een bedrijf en in een organisatie. Hoe ga je om met de veroudering van projecten? En of het nou 7 jaar is of 50 jaar is, of over 3 maanden is die Apple al af. Ja? Maar dus heel fundamenteel, hoe zet je je organisatie op? En ik denk dat daar hele oude economen en econometristen van honderden jaren geleden daar ook over nagedacht hebben. En dat het afschrijven daar een weergave van is. Maar het wezenlijke probleem is, hoe zorg je steeds in een organisatie dat je de keuze tussen vernieuwen of dus helemaal totaal vernieuwen of een beetje blijven patchen, dat je die goed maakt. He, want Wilde zegt van, ja, jullie hebben er al eerder over gepraat. Ja, hoe kun je er niet over praten? Er gaat op de maand gaat er een groot overheidsproject, of dat nou een R-project is bij de marine. He, SAP is daar ook heel erg goed in. Er gaan steeds waanzinnige projecten fout. He, bij de Sociale Verzekeringsbank ging het weer mis. En soms wordt het helemaal afgeschreven, soms wordt het nog een beetje aangepast, wat dan ook. Maar inderdaad, dit is een fundamenteel probleem in de ICT-industrie, maar in de hele brede industrie. Hoe ga je om met veroudering? Veroudering van de spullen, veroudering van de code en veroudering van de mensen. Ja, heel goed. Ja, plus het probleem wat Martin ook duidelijk aangeeft. En dat vind ik ook inderdaad, hè, dat je ook nog eens een keertje, zoals het in de aanbesteding dan zit, ook nog eens een keertje geen tijd hebt om goed onderzoek te kunnen doen van tevoren. Van wat gaan we daar nou eigenlijk neerzetten? Ja. En dan zit je natuurlijk aan beide kanten, heb je de wurg van de accountant, of de strop van de accountant om je nek. Ja, want Martin kan dat doen, omdat hij vrij mens is, een ondernemer, die kan gezegd, ga dan een half jaar doen. Ik kan een boeken schrijven en denken van, nou, ik ga de auto wat geld aan verdienen. Maar het is niet een overweging. In een bedrijf, als je bij de Shell of wat dan ook zegt, jongens, ik ga een half jaar een boek schrijven of wat dan ook, dan zegt de meneer, ja, maar dat kost 50.000 euro. Mag ik even een verantwoording daarvan zien? En als de baas het niet vraagt, vraagt de accountant het. Hmm. Ja, dus het heeft heel te maken met hoe run je een bedrijf. En die vragen zijn, daar heb je de Harvard Business School. En ik moet daar een beetje om lachen, want die doen allemaal fantastische cases en zo. Maar het gaat nog steeds fout. Er gaan nog steeds hele grote bedrijven onderuit. Nokia is dan een soort prachtig verhaal. Maar we zien steeds meer dat hele grote bedrijven. Philips, ik heb daar gewerkt in de tijd dat 225.000 mensen werken. En ik heb het kapot zien gaan. Ja? Maar zou het dan niet komen, denk je, als je zou zeggen, ik heb die penalty niet. Hè? Die penalty op verandering, die is niet zo groot als het systeem, maar die penalty is de verandering zelf. Dus je maakt een aanpassing van een vijfde motor, en dat is maar 1/5 motor. Nee, dat is niet zo meteen dus zeg maar het hele systeem opnieuw herbouwen. Dat betekent ook dat je niet meer van tevoren alles precies hoeft te weten. Want er is niet zo'n hele grote straf in het veranderen gedurende de levensduur van zo'n systeem. Nu zitten we in een idee dat wij... Nee, maar dat geldt alleen... Want ik kijk, ik kan als analoog iets wat ik nu live monitor... is dat het Ember JS project, zou ik maar zeggen, framework... is een heel snel innoverend ding wat op GitHub is. En die is in een 1.0 fase en die gaat nu naar een 2.0 fase. Maar iedereen ontwikkelt natuurlijk in dat Ember framework applicaties. En wat ze doen is ontwikkelen dus het 1.0 platform door. En ze geven allemaal deprecation warnings... aan de mensen die de bovenliggende software draaien en niet de kleine veranderingen in 1.0 die richting 2.0 gaan doorvoeren, geven ze allemaal deprecation warnings, zodat die dat alvast kunnen aanpassen. En dat geldt natuurlijk voor die vier motors die al gelast zijn volgens het oude principe. Maar er is een nieuw lastprincipe gekomen. Dan moet ondertussen natuurlijk eigenlijk die vier motors, die vier oude motors, moeten opnieuw gelast worden volgens het nieuwe principe, zodat het vijfde ding heel makkelijk aangekoppeld kan worden volgens dat nieuwe lastprincipe. Ik heb precies aan het zeggen. Dus die penalty moet dus niet groter worden, omdat je ook je nieuwe vraagstukken hebt, zoals het lassen. Dat lassen is ook een onderdeel van dat systeem. En daar zijn we nu natuurlijk mee bezig, om te kijken, kun je die penalty beperken tot de wijziging zelf? Want als je dat kan doen, dan zijn je wijzigingen stabiel. Je moet het blijven wijzigen, je moet blijven aanpassen over de levensduur van het systeem heen. Maar je mag het blijven aanpassen, omdat het de start niet is dat het versleten raakt. En als dat zo is, betekent dat aan de voorkant het weinig zinvol is om volledig uit te specificeren, hoe groot dan ook, het systeem moet zijn. En het betekent dat je feitelijk niet meer naar hele grote unieke projecten toe gaat, maar dat je naar hele kleine, herhaalbare projecten toe gaat. En dan kom ik weer mooi terug bij het onderzoek van Stendis. Projecten onder die 100.000 euro zijn veel beheersbaarder dan die grote projecten van 10 miljoen. En ik denk dus dat daar zit een enorme uitdaging voor onze generatie. Om met name dat, wat jullie heel goed aangaven, dat we ouderen onder controle te krijgen. Snappen dat wijzigingen nodig blijven. Maar dat uiteindelijk het traject van continu vervangen, ja, toch wel een hele lastige zou blijken. Maar vinden jullie niet dat het uiteindelijk gaat om de visie? He, want we hebben het nou over ruimtereizen, Mars. En ik heb een keer een V2 gezien. Hebben jullie wel eens een V2 gezien? In de film, de mechaniek, ja. Nee, ik ben van na de oorlog. Nou ja, ik kwam in Frankrijk zo'n ding tegen. De techniek van die V2 is zo Duits en zo fantastisch. Echt waar, als je dat ziet dan denk je wauw. En wat blijkt nou, de Amerikanen hebben dus een hele lange tijd, hebben ze niet één V2 motor, maar twee of drie of vier. En tot 1957 of zo hebben ze die V2's gebruikt eigenlijk, dat ontwerp. En die ding is om die raketten. Dus het verhaal van de vier en vijf motoren is heel feitelijk. Alleen, ik heb daarvoor gestaan en ik heb ook in Delft gestudeerd. En ik dacht, jongens, dit is een stukje design. Dat konden die Amerikanen, die hebben er 15 jaar voor nodig gehad. Maar waar het om gaat is om de visie. Als je over ruimtereizen praat, die zeggen we gaan naar de maan, dan kun je dus ook zeggen, ja, we gaan naar Mars en we willen uiteindelijk naar andere dingen. Dus je moet een visie hebben. En dat geldt voor allerlei projecten. Ja, neem een voorbeeld. Gaan we nu internet maken? Hè? DARPA heeft dat gedaan. Die mensen hebben een visie gehad. Die hebben werkelijk gezien dat dat een wereldwijd netwerk zou worden. En hun eis was van het moet bestand zijn tegen kernoorlogen. Ja? En dat blijkt dan al heel goed te zijn, maar eigenlijk zijn er andere mensen die zeggen van, nou, het is wel aan het eind van zijn levensduur, want we moeten misschien internet maken wat de hele kosmos kan doen of andere problemen. Maar gaat het uiteindelijk niet om de visie? Ja? Het gaat het helemaal mee eens, Luc. Het gaat om de visie aan de ene kant en aan de andere kant ook over de openheid ook, hè? Je kunt wel, want je noemt nou net mooi ARPANET en wat dan vervolgens internet wordt. Een van de dingen die natuurlijk verschrikkelijk belangrijk zijn geweest in de ontwikkeling daarvan en de groei daarvan, is ook de openheid van het systeem. En dan kom je natuurlijk weer een beetje op de dingen op een punt waar wat ik erg belangrijk vind, is dat groei en openheid met elkaar samengaan. En als je dus ook systemen kan bouwen op basis van open componenten, hè, dus waarbij hoe je dat ook, hoe groot of hoe klein die ook zou kunnen zijn, dan kun je daar ook mee tot groei komen en ook tot innovatie komen. Ja, maar moet je daar, en dan praat je ook over dingen als schaalbaarheid en dat soort dingen. Ik neem even het voorbeeld van de Smart City, hè, waar iedereen over praat. En de hele wereld is daarmee bezig. Ik ben een boek aan het schrijven met een aantal mensen over de verbonden stad. En wat we eigenlijk zeggen is, iedereen kan zien waar die Smart City naartoe gaat. Dat we meer bandbreedte hebben en allemaal, weet ik van wat, op de wc's ook dinges. En dat we allemaal gekoppeld zijn. Maar wat betekent dat voor de mens? Moet je, als je denkt over de toekomst van de stad, niet uitgaan van de mens? Ja, want ja, misschien zijn we dan robots, als we sommige mensen geloven. Maar het blijft een menselijke constructie. En dan is de techniek een hulpmiddel. Maar als je dus werkelijk wil nadenken over de verbonden stad van de toekomst, de stad van de toekomst, moet je niet nadenken over de smart city. Dan moet je nadenken over wat we werkelijk willen verbinden. Maar dan moet je geen aanbestedingen hebben om dat te realiseren. Want dan heb je de tijd niet om dat innovatieve idee uit te werken. Zo. Nee, als je, als je dan op het niveau zit dat je gaat zitten aanbesteden, dan heb je al specificaties gemaakt. De bandbreedte moet zoveel zijn en dat soort dingen. En dat zien we nu. Er wordt ontzettend veel geld uitgegeven en ook veel geld verdiend door bedrijven als Huawei en die daar zich mee bezighouden met die smart city. Het is echt een wereldwijd, overal, iedere stad heeft een smart city afdeling, ook in Amsterdam. We hebben chief technology officers en dat soort dingen. Maar zich bezighouden met waar willen we het eigenlijk voor, hè? Wat is het? En dan gaat het niet eens over de verbinding tussen mensen, maar het geluk van mensen. En in hoeverre is dat afhankelijk van relaties en dat soort dingen. Nou, ik ben daar een boek over aan het schrijven, omdat ik vind dat je daar moet kijken. En het voorbeeld wat direct opkomt is niet alleen die raketten, maar ook de treinen, de business van de treinen in Amerika, die in het begin van de 19e, van de 20e eeuw helemaal misging, omdat ze niet begrepen dat ze in de vervoersbusiness zaten. Ja? En eigenlijk zitten ze in de relatiebusiness, want wat is de concurrent van de trein tegenwoordig? Dat is Skype. En hoe werkt dat? En welke behoeftes hebben we? En denken we, er was een tijd dat mensen dachten dat als je elkaar nou maar kon zien en praten, ja, dat het dan wel goed was. Hè? Dat je met Skype, nou, dat blijkt ook niet te kloppen. Skype wordt steeds minder gebruikt. Wel, steeds meer mensen hebben het, maar het wordt minder gebruikt. Omdat het daar ook een beperking in zit. Dus weer, wat is je visie? Wat wil je eigenlijk? Wat is je uiteindelijk doel? In een bedrijf, in een specificatie van een softwareproduct, moet je, denk ik, je hebt visionaire mensen nodig. En dan vraag ik aan meneer Mulder, leiden we die mensen eigenlijk wel op? Huh? Ah, ik ben zo blij met deze discussie aan de IT-bende, want dit zijn de gesprekken waarover het zou moeten gaan. Ben je bezig inderdaad om boekhoudkundig voor 1 januari een projectvoorstel neer te leggen en vervolgens de realisatie weer voor 1 januari te doen? Als je het niet redt in november, dan doe je een extra bus ontwikkelaars erbij, want je denkt dat gaat lukken dan met meer mensen zo'n project op tijd af te krijgen. Het enige wat je weet is dat het dubbel zo duur wordt, maar dat de kwaliteit van onderhoud omlaag gaat. Dus die visie is inderdaad van groot belang. En ik denk dat dat iets is wat echt iets is waar we dus ook wel onszelf moeten aankijken. We verwachten dat IT eenvoudig is, maar ik vind het zeer en zeer complex. En dus mag je ook ervan uitgaan dat de mensen die dat moeten ontwikkelen daar ook wat meer tijd voor mogen krijgen. Als ik jullie mag horen dat in zo'n aanbesteding er absoluut geen tijd is om over dit soort zaken een goed vooronderzoek te doen. Ja, dan vraag ik me ook niet af waarom het zo lastig is aan het eind van de rit om het waar te maken. Want, en ik denk dat degene die de aanbesteding doet misschien wel eisen neerlegt die eigenlijk niet kunnen of zo. Als je erover nadenkt, ook helemaal niet wenselijk zijn. Ja, ik heb in die hoorzitting me verbaasd ook over dat aanbestedings, dat element, omdat ook de aanbieders dat helemaal niet bezwaarlijk meer vinden. Als een directeur van Europe Packet, en dat is al niet het minste bedrijf, of misschien wel, zegt van joh, ik lever gewoon een auto zonder stuur, want er is niet om gevraagd. Dan denk ik, nou, dit is nog wel wat. Maar dat is een Amerikaans principe, hè? Dan kom je weer op dat Amerikaanse principe. Als het niet in de spec staat, dan hoef ik niet te leveren, dan ben ik ook niet verantwoordelijk. Ja. Dat moet vastgelegd zijn. Ja. En als we die kant op gaan, dan is het toch allemaal wel heel onwenselijk, zou ik zeggen, toch? Nou goed, we hebben nu een hele grote loop teruggemaakt naar ongeveer het begin van de IT-bende. Ik denk dat het daarmee een mooie afsluiting is van dit geheel. Hans, zeer interessant. Leuk. Ja, het was een waar genoegen, heren. Ik heb zelf veel van geleerd. En dat is een van mijn criteria. Dus dank voor jullie uitnodiging. Dat is wat de IT-bende levert voor de bendeleden zelf. Meestal het meeste op lijkt het wel. Alhoewel ik van heel veel luisteraars ook heel veel positieve feedback hoor. Dus iedereen bedankt voor deze acties. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week.